مور آیا نسب دل بدین کے شب لو ری اوپتا کی سلام ممبئی نیے من خلبه ارسلنا اللہ تعبدوا الا اللہ داچی جرا فریاد آج دی بایت بن کوئی الا اللہ مگر اکیو واللہ تا مدا دلیل نقلی بچانا دہارد حمد علیہ السلامنا دلیل نقلی دہارد صالح علیہ السلامنا سورہ عراب لراشا دریہ ہویا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَوْ سَمُودَانُ تَلِيقَ لَوْمُنْغَ خِرْفَادَ ذِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَىٰ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے قوم ازما اعْبُدُوا اللَّهَ جَرَا فَرْيَادْ عَجِدِيبَاتْ قَوَيَ اللَّهَ یو گن اللہ پی عبادت باندھی مال کمن لاہن ویرو نشتر پارا سوکار سار حاجت رو مددگار ویرو سیوا دی اللہ نا صالح علیہ السلام اگ بیان کرو تجی مسلے اگ دا مسل رسول وا دشانی سورئی رود گورا یوشپیت ویلا سمودا اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او سمودان تلے گلو منگا اخاهم خیر خواہ وی حضرت ہود علیہ السلام ام صالح علیہ السلام ویل صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله اے قوم ازما جرا فریاد آج دی بات کو اللہ تا مالکم من الہ غیرو نشت دستا سود پارا سوکار ساد حاجت رو مددگار غیرو سوائے دی اللہ نا درشانی دہر شعب علیہ السلام بیان سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا سلور اتیا ویلا مدینا اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او مدین والو تلے گلو منگا خیر خواہ شعیب علیہ السلام ویل شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله اے قوم ازما جڑا فریاد آج جی بات کوئی اللہ تا مالکم من الہ غیرو نشت استاؤد پارا سوکار ساد حاجت رو مددگار سوا دی اللہ نا سورہ ہود گورا آیت گورا سلورتیا ویلا مدینا اخاہم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او ما جنوا لو تلقوا منغا يود ذي سرفاد ذي رود ذيب نسب دين بدين كيا شعيب عليه السلام نوير شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله اي قوم ازما جڑا فریاد آج دی بات کو اللہ تا مالکم من الہ غیرو نشت دستا اد پارا سوکار ساد حاجت روا مددگار غیرو سوا دی اللہ نا یو اللہ دے کیا غستا سوکار ساد حاجت روا مددگار دے دشانی بیان گورا حضرت شعیب علیہ السلام سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت شلم ستارہ یو کم درشم سورت دے آیت گورا شبت درشم ویلا مدینہ اخاہم شعیبان فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مجن طريق لهمنگا يودد شعب علیہ السلام فسويل شعب علیہ السلام يا قوم اعبدوا الله اے قوم ازما جلا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا وارجو لیوم الاخرا او آتی دو ساتی دو رضی رستانی ولا تاثو فی الارض مفسدین او مگر رئی فرمکہ کی فساد کون کیا بیان دا حضرت یعقوب علیہ السلام گورا سورہ بقرہ گورا حضرت یعقوب علیہ السلام ویا آیت گورا یو سندری درشم ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون اے ویتا سو حاضر کم وردی کی حاضر شاہ یعقوب علیہ السلام تا علامات مرگا کم وردی کی ویل زامن اخبرو تا چائے دازنگا کو ویتا سو من بعدی رسل زمانا وسیعت دا زمی وسیعت دا پیغمبر ان دے دیکھ وسیعت کئی نو اولاد راجم کیا ناغی لوی زماد مرگ نرستو ما پسی ضرور پای با اولا گویا انجوری دی وی بابا سلمی آیا گوی سلو لگوی دی تی دریتی کی دن کی شلو لگویا دی دا وسیعت دی آیا دا وسیعت دی چه زمرم اخو ما پسی با گوریا ما پسی با خانت کوی خانت برا پسی کوی او کارت برا خلی اپو ماں پسی با کوئی مری سابی باندے دا انو دیل وسیعت کئی کواب دی نرسی کی انو چانا با قرد راخلے اپو ماں پسی با سخات کئی ما با گرد دا شانی نپری دی دا دو وسیعت دے اما پسی با شمی کوئی جمیش پی با کوئی سلیختی با کوئی کلیب با کوئی اگر ما بھئی روینا او وسیعت انبیاء علیہ السلام اسلے ما تعبدون من بعدی رچائے بازت بکوئی تاسو من بعدی رسل زمانا پکار دا دے چی اول دا انسان بندہ پوا کیا چی بندہ زان نمخ کیوں لے گا زان نمخ کیوں لے گا وسیعتن نسجوری خدا دے کہ زبان میں مخ کیوں لے گی زکا مسئلہ دادا سورہ مزمل تچورہ سیدو حلتا ورطا بے عوام اللہ وی وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا وعظم اجرا دا زبان نروان دے لے گل دا بہوم اجتاس دا اللہ سرا ادا دیر وردیا دادی بہتر او ڈیر لی دی پاجر روپئے وز کے مطلب دا یو روپئی چت پسپل جند لگے دا دسلو روپو نہ بہتر آ رہا دسلو نہ بہتر آ رہا یہ چت ضرور یا دسلو یا دردن وسیعت کے آن جوڑے پسپلے ہونے نہ لگے او وی اندہ کشانی وی وی پخپل لاس بکار کے مار بم دبل پلاس نو وجنی ہاں جوڑی پخپل لاس باندھے بولے خیال نہ کے زان نڑوان جو بولے نہ لے گیا پدی باندھے بولے عمل نہ کے چی اللہ وی وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم پدا آیت عمل لینا کے نو پو اکول باری اوکا پو انش نگا چو وسیعت انو مانی نکا وسیعت دادن سشی دے وسیعت داد ادعات دے او ہر غلط وسیعت آغا پورا کول جائز نہیں دیا دائی پورا کول جائز نہیں دا نا جی بس فکر کو یار وصیت کرے چما بس بس خات کے اما بس بشونی پہ چلوے اختیبا کے داوا کے آغا کے داد حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت دے پورا گورا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلیل عقلی انفرادی دکل انبیاء علیہ السلام نا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یو پنوس ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یقیناً اللہ رب زمانے و رب ستاسرے فاعبدوہ پس دے اللہ تا جرا فریاد عجیبی بات کوئی ھذا صراط مستقیم داد لار نیغا سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت گورا یوصل واللسم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم ما قلت لهم ندویل ما دیتا الا ما مگر آغا خبرا امرتنی بھی کہ حکم کرے سامات پائے باندے آنے عبود اللہ دا کی جرا فریاد آجی بھی باز کوئی اللہ تا سورہ مائدی اخر نخیلی رکو دا یو سل واللہ سمائد دے آنے عبود اللہ ربی و ربکم دا کی جرا فریاد آجی بھی باز کوئی اللہ تا رب زما دے اور رب ستا سوئے سورہ مریم گورا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا شپک دیشم وین اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم او یقینن اللہ پالن کے زمانے و پالن کے ساسو دے فاعبدوہ پس دے اللہ تا جڑا فریاد عجیبی بات کوئی ھذا صراط مستقیم داد لار نیغا سورہ زخرف فگورا بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا دریش بھی تو بلکہ سلوش بھی تو ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ یقیناً اللہ دے دے رب زما و رب ستاسو فاعبدوہ پس دے اللہ تا جڑا فریاد عجیبی بات کوئی ھذا صراط مستقیم دا لار نیغا زد حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بیان دلیل نقلی انفرادی گورا بیان دلیل نقلی انفرادی حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیان کر دی مسئلے سورہ زخرف گورا یاد سورہ زخرف سورہ زخرف کی لگی آئی آیت گورا پدشتم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ أَوْ كُمْ وَذِكِرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَقْبَلْتَ أَوْ كُفْلْتَ إِنَّنِي بَرَاءٌ يَقِينًا بِمَا بِذَارَ دَارَسَنَ تَعْبُدُونَ كِبَارَتِكَ وَيْتَاسُ إِلَّا الَّذِي مگر آغا ذات چی پیدا کرے مزد فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ فَسِيَقِنًا دَا اللَّهِ ذَرْدَي چِلَارْ بَسَمَتِ مَالَا اگر اگر سورہ مریم گورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا یو سلے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او یاد کا بدیتاب دے بیان لحرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے و رشتین پیغمبر اذ قال لابیہ کم وقت چیر الکلاس بلتا یا ابتی اے پلار بما لما تعبد ولی جرا فریاد آج دی بارد کے تو ماغس تلا اسمارو چناوریا ولا یوسرو اونمینیا او دے وینا دا مڑے وینیا دا مڑے اون نچی وینیا اور ان کیا مڑے والا ولی وے لما تعبد ولی جرا فریاد آج دی بارد کے تو ماغس تلا اسمارو چناوریا ولا یسرونیا وہی پورا مڑی جواندی رکھ دیا مڑی جواندی رکھ داسن گٹکی مڑی جواندیا داسپل من کی متباد کھن دیا متباد کی سڑیا داسپل من کی متباد دی پاور متباد دیا ہو کنری مڑی او جواندی متباد دیا ہو کنا دا جواندے وے دا مڑے وے ناغ متباد الفاظ جمع کئی دا مڑی جواندی دیا نو دے وے دا مڑی او وے جواندی خود کر دی چی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگا چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خخش نو دے وہ پردہ کی رادلا وے بے چی پردہ کے عالم مدد اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغنے حیا کولا اغنے حیا کولا نوایا ددی سدلیل دے چدا نظر را و تو دم را خاونا خو بیا پاگ پلو باندې ساری دو پاگ پلو باندې ساری دو جدی مختد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر اغد خارون را و تو دائی لیدا کچھ دی مخ پڑکو نجوڑے جائی لیدا ہم دا خستا جی بغنی دلیل دے چیرے گمرا خاور میں نظر رہو دی آغا والا حائل نظر دیا آغا جا آغا پرونے او سادر آغا والا حائل نظر دیا نانا دا حدیث دی بارک دا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ نے تپوس شد آغا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ کیا گئے وہ بہترین دیوبند عالم دے او تاسو لکھو ناز دے داسی با دیوبندیان باندے جوڑے اگر دا لکلی دا دینا لیدل یا وریدل دا نیزی ثابتا دا آسی دا وجہ دا اکرام ہو دا اعزاز دا آگنے دا سکتے دا وجہ آسی دا آگا دا اعزاز دا اکرام دا وجہ نے دا سکولا لما تعبدو اولی جرا فریاد آج عبادت کے تو مارا رسلا اسمو چنا رشتا آواز ولا یوسرو انتا ونی ولا یونیان کا شے آنش لری کولے تانز شے ستگلیف سلور سلو اس کی وی یا ابتی لا تعبد الشیطان اے پلارا خبرم مانا شیطان یقینم شیطان کان دے لپارد مہربان بادشاہ آسیانا فرمان ندا دلیلی نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا زوگو رسور سور عنکبوت بورا بیان دا دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا آیت بورا فارسم و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. او یاد کا بیان میں ابراہیم علیہ السلام کم وحد کے ویل کو بلتا او عبد اللہ جڑا فریاد آج بیباد کو وی اللہ تا وی ارگئی ویدی اللہ نا جی صفات والا وی اللہ ذالکم خیر لکم دا ورد استا سو پارا چریتا سو تالمون چپوئی گئی انما تعبدون من دون اللہ یقینا عبادت کوئی تاو سیوا اللہ نا او سانند درگاونو و تخلقون ایوکا او جوڑا ویتا سداروغ چدا دید مواردی او داد دی ان اللذی دیقینا کسان تابدونا چتا سو سجلا فریاد عجبی باید کوئی سواد اللانا لا یملکون لکم رزقان مالکان نیتا سدپارا دیون وڑی دوڑی یوم وڑی دوڑی نشی در کولے فابتغوا عند الله رزقا فطلب کئی دی اللہ سر رزقا اللہ سر رزق طلب کئی مطلب دا اللہ بڑوڑی در کئی اللہ دے دی موار وابدوہ او دی اللہ تجرا فریاد عجبی باید کوئی او شکر کئی دی اللہ تا الیہ ترجعون تراو دے دی اللہ تا واپس کولے و شیطا سوا دا خدا غی ویناوا دا سشو دا ویناوا زلک حالت اگورا حالت اگورا چاہی کی وینام دا و حالت اندیا آئی کی دا غی وینام دا آغا آئی کی دا غی حالت اندیا دو گورا سور انبیاء اگورا سور انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آ بیان کئی مسئلے نذکر اول سپشت آیت قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور ابراہیم علیہ السلام اے پل جڑا فریاد آج بھی بات کوئی تاو سیوا لانا ما آرسلا لا ينفعكم شيئا چی فائدن شیدر کول تاو تسشے ولا يضركم او نضرر در کول ہی تاسو تا افل لکم حلاکت دی تاسو تا ولما آرسو تا چی بات کوئی تاو سیوا لانا افلا تاقلون اے پستاسو اقل نکویا قالوا ولي حرفوه وصلوا الى ابراهيم عليه السلام وانصروا الهتكم امداد كيد قلوب الغاران واو بيقلوا غورا وانصروا الهتكم امداد كيد قلوب الغاران مداسن ويكيد قلوا جزان امداد كيد الهتكم مالغاران قلوا ان كنتم فاعلين کچرے ایسا سکو ان کیا ددے کار نقل ناویل منگا یا نارو اے اورا شت بردن یخ و سلامن او سلامتی اور کون کے علی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام ماننے نور بسی اللہ وی وارادو بھی کیدن فجالناہم الاخسرین و نجیناہو ارادو کرے دی ابراہیم علیہ السلام سوا کیدن دو تجدید حلاکت پس اگر دو منگل ایتاوانیان و نجیناہو او خلاس ورک منگدتا او بیاوی و ابنا لہو اسحاق و یعقوب او بس منگل تا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام زیادی متاوید داد حضرت ابراہیم علیہ السلام داغوی نام دا داغ حالت دے دا اسشے دے دلیل نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا نداشانی اکورا ورپسی وګورا بیان د حضرت نوح علیہ السلام شپگویا و نوحاً اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونجیناه وآله من الكرب العظیم او یاد کا بیان نوح علیہ السلام کم وقتی چچوے کرا من قبل مخکر دینا دینا مخکی یعنی مخکی بیانوش دے ابراہیم علیہ السلام دے لوط علیہ السلام نو اللہ وی دینا مخکی بکر دے طول نو مخکی و او سوی نادا وی دی سورت تبا دی سورت تو پندیش اور قرآن سے و نادا سورت وی نادا والی سورت نادا والی سورت و نوحاً اذ نادا او دا نادا نادا بجی نمبورا چداولی والا نادا والا سورت وی او نوح علیہ السلام کم وقتی چچرا اکرا مخیرینا پس کجبنا لہو پس قبل والے حکمونگا زدد دعا فنجینا ہو پس لاسے ورکمونگا دتا واہلہ آہل دتا من الکرب العظیم تکلیب لوئینا نور پسی اگورا بیان دا ایوب علیہ السلام دری اتیا کی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ او یاد کا بیان دا ایوب علیہ السلام کم وقتی کے چرے کا رف بلتا انی ذو مسن یا ذرو رسید لے مالا تکلیف او تیڑے رحم کون کے درحم کون کو فست جبنا لہو فکشبنا ما بھی من ذر پس قبل والے حکم دد بل لیا پس لڑی کمنگا آگا چوپل باندھی من ذر اند سے تکلیف نہ نور بسی اگورا سل واتیا وظنونی اذن ذهب مغاذبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله اله الا انت ندا دریم ولی نادا دے تذجری دریم ولی نادا او یاد کا مئیوالا کم وقتی چی لارو دے مغاذبا غضبناک دگ غمنا فضلنا فض گمانیو کو اللہ نقدر علیہ دا چی ہرگز سنگی برانے والی منگا پدوان دے دا چی قدرت ندے بلکہ مانایا سنگی را وصلی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویقدر نم اللہ را سنگوالی ندے دا نچی پیغمبر وی دنبو ما بان درب وسپما بون چلی گیا درب وسپن چلی گیا اللہ نقدر علیہ لا چرگل تنجی بران والو منگا پتو باندے فنادا فی الظلماتی تسچوے کپتے روکی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تسچوے کپتے روکی دشتی تیار را دریاب تیار را دمائل بیڑ تیار را پدی دریو تیارو کیا پدی گی چلتا اللہ الہ الا انت داچی مشتر سو کارساد حاجت راو مدل دار مگرتی یا اللہ سبحانک پاکی رکال تا سی اللہ انی کنت من الظالمین ز ایم از من الظالمین کمی کون کو نا تو مرتبہ کیا مطلب دا اللہ ما سر اسباب اخلاقی نشتا دے مال اخلاصے را کیا وید حیرت یونس علیہ السلام دعا دارے را کاملہ دعا دا ذکر پدی کی دری شرکو نہیں یو دا چی اللہ دستا در تراغ لیما او دین دا چی اللہ تا سرشتا دے او درین دا چی اللہ دا محتاج ما کتو دا چا در للاڑی ولوے براغ لیما دا شی غرم خبر سکرلت نشتا دینا دو گرے آگلیم سکرلت نشتا دے نارا دا ویا چی نشتا دینا بیا صلاح دینا یادے وی دراغ لیما اگت گرے چالا سشے ورکینا تو بالکل سخت گٹے تان سے اشتقاق نکی گیا چالا سے شے ورکینا ناربوئی سلر آگلے یادا چی در آگلن تا سرشترین او خود چالا سورکینا چالا سورکینا مدادری والا شرط دی بجی تا سرشتا سورکول کے زمحتاج ماں شیطان وی آپ پیغمبر والے چرت سو چرت پیغمبر تو بدئی لے دئی والا تو تو کسی اللہ نے ڈاری گواڑی نہ اللہ وینا وہ کزال کا نجل مومنین اودا جانے کلاسے ور کو منگا مومنان ہوتا نبیا گورا وہ زکریا ابنا دا رب ہو رب انی مس رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا سین دینا دارے او یاد کو بیان دے کریا علیہ السلام تم واقعی جو چلے گا رہ بلتا اے رب ازما مبرین کی مائی کی آوازی او تے بہتر دے ورکا ان کو فستا جبنا لہو فستا بلوالے کو منگد دعا وحبنا لہو یحیاء او بخ منگدتا یحیاء علیہ السلام واصلحنا لہو زوجا او قابل اولاد گردولا منگا دفار دخز اگردا نتاولی دا داد رئی حالاتو نزک ورپسی اغا دلیل نقلی اجمالی اجمالی دکل انبیاء علیہ السلام چی حالت دا رئی دے اغا ذکر کئی انہم کانو یسار یعون بالخیراتی ویدعوننا رغبا ورہبا قرآن جگتی کو لکنی کو کی ویدعونا نا او بلولی منگا رغبا و رہوا دے جی جتا خادم بوری دیر خوشا لگے لگا جی اگر جتا دیو پیغمبر بکر راشی نجوڑے لو یا پر پر دور پسے آنو بل کسا دن دیر کسا یادے کی یو کس بھی شکر دے جدا فرعون نمرود شداد دا تیر شوی دی یا ابراہیم علیہ السلام یادا سی یوسف علیہ السلام نمبر جوڑے ہر جمعہ یو کسی ہر جمعہ سی یو کسی فیرون بدا سی کول او فیرون بدا سی کول ام موسیٰ علیہ السلام اغدا سی اکرلا او یوسف علیہ السلام اغمان دیدا سی حال راوے نوی بے ہر جمعہ سی یو کسی او جوڑے ہر کسرا لکی ویدوننا اپلنوے منگا راغبان فاو میں سرا ورہبا پیر سرا وکانو لنا خاشعین او دے منگتا آجدی کون کیا او دے منگتا آجدی کون کیا جدا شیدہ رہے ہیں نو دا ہوا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اس دا شانی اگورا دلیل نقلی دا نیکانو بندگانو نا دا انبیاء علیہ السلام دلیل نقلی دا نیکانو بندگانو نا ذرا چا سورہ مومن نا شروع کا سورہ مومن سلو اختم سورت دے بیان دا رجل مومن آیت گورا اتوشتم سیرشتم اسی بارا دا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اول سر مومن من آل فرعون فرعونیاننا یکتم ایمانہو چی مضبط ساتل ایمان خفلا یا ترسے پتو ایمان خفلا اتب تلون رجلا اے وجنی تاسو دا سی سرے ان یقول ربی اللہ دا چی وائی دے پالن جزما دے اللہ نو گورا حضرت رجل مومن اغلا گیتلے رے بیان دی مسلی کرے رے اد پیغمبر مر گیتیا کرے رہا اد فرعون مقابلے کرے رہا او بالکل جی تو پوری مناظری او شکل دے دے خبر ہو کی نو فرعون لگی آشی نو فرعون خبر ہو کی نو دے گلے یا نو دے خبر شروع کی نو فرعون وجی خیلیا آگا فرعون چی آگا ننم داگا ڈانچشتا دے داو سا غاو صاحب دمان خیال دے چک بیس جولائی کی کم چاپ شیر ہے آنے ہی چی فرعون آڈانچے ورکڑے رہے کہ آگا گجسم آگا اسمشتا دے آگا محیب اس تیر شکل نو اگد بیان شرے دے دا رجل مومن او دا جانی دا فرعون نو رجل مومن لگی دلے دے دا فرعون مقابلے کرے دا تو گورا دا بیان دا اگد چلے دلے دے وَكَمْ سَلْوِخْتُمْ اَيَتُ قُرَا وَقَالَ الَّذِي آمَنَا يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ عَهْدُكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ اِنَّمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ او در شانی دیارا بیان دا ترکیز سلوختم روان دے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِذَا سَلْوِيَخْتَمَ آيَاتِ بُورِ تو گو رضا کشتم آيات نا بیان شروع دے إِذَا سَلْوِيَخْتَمَ آيَاتِ بُورِ دا اگدا مقابلہ رجل مومن دا بیمان کرے دا او اللہ بیا دا غی دا عذاب نسا کلے دے اللہ غی لسا داور کرے دا دلیل نقلی دا عباد صالحین نا زوگو رسول یاسین بیان دا صاحب یاسین دا حبیب نجار چاگل اگی دلے دے او لانبیاء عمر گلتی آئے کرے دا اللہ وی وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین جو اشتری سی باری رسکی آیا سنا اور آگے دلری ترود خارنا رجل یو سلے سلے و سلے خطنوا سلے و یسعى چرا منڈی والے کل اللہ لیو حالت بخش دیا انسان اللہ داغا حالت ذکر کی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المدثر رجل یسعا وجاء احداهما تمشی علی استحیاء اللہ والا حالت ذکر کیا کہ اللہ تاغا حالت محبوبی اور آگے دلری طرف دخانے اسرے یسعا چرا منڈو والے نوویلد یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم ازما صبرو من اجدان بیا اللہ اتبعوا صبرو من ایمان داغا چالا یسألوکم اجران چنواری ساسو نساجر و ایواز وهم محتدون او دیلی ہدایت منتی وما لیا او صدیماتا لا اعبد اللذی فطرنی جذب جڑا فریاد آج کی بار میں تم آغاز چھپی داخلے مز و الیہ ترجعون اثرود دی اللہ تا واپس بولے بشیتا سوا او بیا دا اگدا مسئلے کڑے دا او تردی چھ قوم بیا لگی دلے دے آوے شہید کڑے دے نو جکل اگا شہید کو نقیل ادخل الجنہ ولشول داخل شا جنت تا نتیل دا تمریز دا پارا نرازی تبنی روح تا اشارا دا نت کلا تیل رازی دا وجه دا شورتنا مطلب دا تیل ولشول یعنی دا عرش ناواز راد دو عرش ناواز راد دو ادخل الجنة ادخل الجنة داخل شا جنت تا زما مهربان دا کوم جنت دی کیا غول داخل شوی دی عالم امثال منی او کنه منی دا عالم امثال دی دا اغا عالم مثال دی چویا انار یو رزون علیہا حضوع و آشیا نکازا دی قبر دے ہوکا سواب قبر دے نگا پا عالم مثال کے دے کیا پسکی دے عالم مثال کے دے لو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نا تپوس شرے دے چلا قبر بسم رکھنی دے وئی دی کہ مڑے کینو لے شیا نا روئی میں مڑے دی قبر کی نشی کینو لے دھڑیا دی کہ نشی کینو لے بتاو رشیدی کی وئی آگا عالم مثال کی کینو لے شی ادن سوال جواب اوستے شی دا جانی دا ہوا دلیل نقلی دس حبیب نجارنا دس صاحب یاسیننا دو گورا دلیل نقلی دا دغنا دا نیتانو بندیگانو دا قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلامنا دو گورا سورہ طہٰ گورا سورہ طہٰ شلم سورت دے آیت گورا جادوگر اگر آگلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے لا قال لهم موسیٰ آیت گورا یوشپیت قال لهم موسیٰ ویلدیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم حلاج شیع لا تبترو علی اللہ کذبا مجورا وی پا اللہ بانی درور نو بیا مقابلتی رشوی دا نو موسیٰ علیہ السلام اغلا اللہ وی وعلقی ما فی یمینکا تلقہ ما سنعو یو کم ہویا کی او گردو آگا چی پخیل آستا کی نو غرب کی آگا سنعو چی جو اکری دیا آیا شانی موسیٰ علیہ السلام اکرل نو اللہ وی فعلقی السحرتو سجدہ پسکو گلشل جادوگر سجدہ کون کی اللہ تا قالو آمنا رب حارون و موسیٰ اویل دائی ایمان دوڑے منگا رب حارون علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام فرعون لگی دلے ولی وی خطا و زما دی اجازت نہ مخکی مانگا ہوا داستا سو مشر دیا گا کتا سلے جادو سے لے لے نفلو قد عنا ایدیاکم یو ہویا کی فسام خاپری بکم اللہ سنستا سو وارد لکم اخبیستا سو من خلاب ندل ودل ولو صلبنکم او خام خا وسلی بکم تازو بی جزو عین ناخل فا تنود کجرو کی مندانو تنود کجرو کی ولو تعلمنا او خام خا بو بشی تاسو شکم یو زمونگ نڑیر ساخر پازار کی وابقا اوڑے رمیشہ دے قالو لن غسرت علا ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقض ما انتقاض ویلدئی ہرگز نقرکو منگتا علامہ پاغسوانی چراغلی منگتا من البینات دموجی روخ کاراونا والذی او پاغسوانی فطرنا پیدا کری گا فخر مان تقاض پس بھی سلک وتے سورا فخر مان تقاض پس بھی سلک وتے سورا مان تقاض آگ چیت بھی سلک ان کے زخم دیا چت بھی سلک اگو کا چت بھی سلک اگو کا انما تقضی ہاذی الحیات دی دنیا یقیناً فی سلستا چڑے گی پری جوند دنیا کے متاوری ول سمرک لگ لیا دنی میں گنتی مسلمانان دی یا تین اللہ سوفی پری کی گیا ورتوئی لن نؤثر کا ہر گفتان مونگا نکڑ کو پاگ دین ماننے او پاگ ذات ماننے چھنگے پیدا کریو پاگ دین نکڑ کو نبیا سار جادو گرو ہما دیگر جنتیان بھی شہدا دیا لگو مسلمان جو خسم رکھ لگلی دوا شانیا گو گورا دلیل نکلیا د مسلمان مسکن امت لونا سور گرو جو گورا نبیا برا چسور کا ہفتہ سورہ بروج اللہ ویا سورہ بروج آیت گورا سلورم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید فلانا دکریشی اصحاب الاخدود خندقون والا النار چدوور خندقون والا ذات الوقود کی خاون خشاکو آو خندقون کی خشاک گردولو اگر بلکو اغرم علیہا قود کمود چودی پدی باندی ناست او دا قعود دادا سے دا کہ دغل پدی کی اغا مانا اغا سچے دا پدیادر سر پرتا دا قعود ملو دا سخت ناست کون کیوں سخت ناست کون کیوں دائے مطلب کیسے نمو میں نام دے دے اور نو تخ دیا وہم او دائی علاما پاوس واندی چکول المومنان سر شہود حاضر گواہوا وما نقموا منهم او بد نگرلو دی مومنانونا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید مگر دا چی دا ایمان داری پا اللہ وانی چی گورا ورستای لے شرے لے نگر دا دی ایمان دا وجنے آغای اور باندے سوزولا نا آغای ران پا اور باندے سوے لے خود ایمان نبی اوری دلیا چی حدیث پاک کی آزی آغای او زنان رالا قریب کی اولاد دے نو فتقاست لگ توقف اکرا و سستی اکرا ناغ بچے اللہ گویا کناغی یا امہ اسبیری اے موری صبر اختیار کر دان گدا جنت دے نسرر اصل بچی نے دان دلی دی فور باندی سوزی دلی دی خود دین نا میری واپس شوی دا دلائل نقلیہ دی دچانا دا عباد صالحین نا سورہ کا گورا آیت گورا ہم حسبتا نہ ہم آیت نہ سورہ کا بدلسم سورت دے تین لسم اسی پارا تھا ہم حسبتا ہے گمان کے تو انا صاحب القاضی والا قیم یقیناً غار والا او تختی والا کانو دی من آیاتنا دلائل رمونگا رمونگا نا عجبا ناشناونا دلائل رمونگا ناشناونا نو دو دیر دینا بیان دا سابقہ و شروع دے چاوی میلی لطلیو چوی قدیر خلق شرکیات جارن دیا ما اللہ وی سوال اللہ سمیت جی وربطنا علا قلوبہم او مہر و منگا تلکوالا و سیر منگا پتہیو لگولی من پر نوریبان دی اذ قامو کموالت جودو للی فقالو بسو للی ربنا رب السماوات والارض فا مالک زمنگا مالک داس من نوڑ رمکرے لن ندعو من دونی ہی الہان چاری نو رامد کومنگا سی واحد اللہ نبن سم مددگار لقد قلنا فتا تین سر ابو آئی منگا اذن فدوخ دی شطط بیادینا ہا اولائی قومنا دا کسان قوم منگا دی اتخذو چنی ولی دی من دونی ہی آلہا سی واحد اللہ نبن مددگاران لولا یاتون علیہم بی سلطان بیین بولے راج دن کئی مددگار پس دلیل کارا سارا نو دا شانی بیا اگد بیان دا دی روان دے اللہ کے خوب را استے دے غار کی پاتی شوی دیا نور پسی اگورا ملہ سمیت کی وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَصَالُوا بَيْنَهُمْ او دا شانی را بیدار کلمنگا دیا راویخ کلمنگا دیا لکہ سرنگ جمین کے خوب را استے ہو کذالک قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی کما انمناہم باسناہم لکسرنگ چودکڑیو منگا مراویخ کل منگا دئیا دیر پارا چی تپوس کی اوتر بلا بینہم فمیان اخبر کین ویلی ویم کی رینا کم لبیستوم سمرد رنگ ترکڑی تاسو فالو نویل دئی لبیسنا یومن و باغ یوم درنگ ترکڑی منگا یورد یا باغ دورد دیا مدانی کان مندی گاندی جو اندی دیا مرمنی اوزی دیا خدای دا معلومات نکی دیا چی مونگا یو رز تیرہ کری دا دوی مرز دا آیا کنا نیم رز متیرہ کری دا نبیاوی قالو ربکم آلم بمال بستوم ویل دی رب ساسو خبوا دی پاغ میگواندی چی درنگ ترکڑی تاسو بسیر مونگا پتا نشتا دی فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه وصل جيوتن خفلا فذي انو ذرو خفلو سرا چداد دي خارتا دار پای دي يوتي او دوڑای دي لراڑیا دایل صفت دي سمرو تیر شوی ها آیت بورا اللہ وی ولبیسو فی کازهم ثلاث مئت سنینا وَزْدَادُوا تِسْعًا آیاتو پورا پیوریشتم اللہ وی ولبیسو او درن ترکڑے ہو رئی فدی غار خبل کی دریس وکالا او زیاد کجتا سنہ نور نہ دپاس دریس وکالے ترکڑی ہوا دریس وکالا شمسی کی تیری گی نہ کالا دسکومن سیوا کی گیا نہ کالا دسکومن سکی گی سیوا کی گی لگتا گوری نا روزہ کیا نا آگا ہمیشہ پر دغل کی ہنر آجی پشکال کی ہنر آجی یا دنی اور پسی جی کم امیاش دا نئی کی ہنر آجی نا کل جمع او کل اوڑے رزک دا رضی دسکو میشہ نا آگا کمی دیا دیو آجی نسوک وئی ہمیشہ لس رضی جدنو بیا رامخ کی کی گیا لس رضی جدنو بیا سی کی رامخ کی گیا ولی ذکر شمسی ساتھ دیا دے ہو کمری دیا دے ناغی نہ دا پاس دریس وکال ترکڑی او ایلا دیسنا یوم نوباغ یوم او سورہ بقرہ کی دا حضیر علیہ السلام بیان دے فامات اللہ نیتام ثم باسا قال کم لبیفت قال لبیفت یوم نوباغ یوم پیغمبر دے مر دے دے ہوئی جو اندے دے کر جو اندے دے نو پیغمبر اگن تپوس کی گی سور واؤ تیر کر یا بال اللہ وینا بل سمین سن کا لئی تیر پڑی دیا ناگا مر پیغمبر چیخا خم لے چیز پاس رے اگلا سے معلومات میں کی دیا ندا دلیل نقلی دے دے چانا جو نیکان بندی جانونا رومی سپاری اول مخبورا دلیل نفلی د عباد صالحین وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا أَرْكَلَتِ وَأُرِيدَيْ ما کتاب چرالی گلے شوے الى الرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا منبت السرج للي تفيد من الدمع تدارب ويوخنا مما وجد آغنا عرفوا من الحق تفي جندل للي حقا حق في جندل للي نعم دوري سرقنا اخترواني اوائي ربنا ربنا آمنا منك ايمان لولي فاكتبنا تسلك الله منك ما شاهدين سرد موحديننا منك تولد دليل نقلي ودعباد صالحين دليل نقلي دفرشتونا دليل نقلي دفرشتونا زوجورا سورة بقرة وقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال